नारायण नारायण नारायण नारायण पारिजाताय पूत्रवेत्रय गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी भूषितकरान्दमनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले यो नमो नमः क्या सुना भाई कोई आपके मन में आई बात नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य के मौका मिलता है भगत भगत पर अवसर मिलता है उससे अगर लाभ लेना चाहे तो वो जल्दी ले सकता है वो और वो चुका दिया तो फिर कहावत है कि चुकाना चौरसी है फिर भाई ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार बार बार नहीं पाए ये मिनक जन्म की मौज ये बार बार नहीं मिलेगी इस वास्ते जब मौका मिल जाए तो लाभ विशेष उठाई जाना चाहिए हरदम जागृत रहो हरदम जागृत रहो और हे नाथ पुकारते रहो भगवान के नाम का जप करते रहो और बीच बीच में मन से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं थोड़ा समय भी भगवान के भजन बिना चला जाए तो दुख होना चाहिए बहुत पुरानी एक चिट्ठी मैंने पढ़ी थी पत्र था कार्ड एक पैसे में कार्ड आया करता था छोटे था उसमें लिखा हुआ कहते एक नाम जपे इतना भी समय खाली चला जाए तो ब्याह हुआ मुंह भी बेटा मर जाए उतना दुख होना चाहिए एक नाम उच्चारण के जितना समय खाली चला जाए वो तो विचारता है नहीं इस हानि की पूर्ति नहीं हो सकती जो भगवान के भजन बिना समय जाता है इसकी पूर्ति हो नहीं सकती अभी भगवान भी मिल जाए साक्षात तो भी जो वे खाली गया उसकी पूर्ति नहीं होगी अगर वो खाली न जाता तो उतनी जल्दी भगवान मिलते इस नुकसान की पूर्ति नहीं होगी बेटा तो फिर जन्म जाएगा जन्म वो बड़ा हो जाएगा ये दूसरी चीजें तो मिल सकती है परंतु गया हुआ समय पीछा नहीं मिल सकता और अभी मेरे हाथ में बात है अगर सावधानी के साथ समय लगाया जाए तो जीवन के थोड़े समय में भगवान मिल जाए भगवान ने इतना समय दिया है इसे थोड़े समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। आवश्यक किस बात की? आवश्यकता है लगन की। बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, हरेक मन करता जल्दी हो जाए। अरे जल्दी हो जाए जो सच्चे हृदय से चाहता है उसके लिए है, हरे के लिए थोड़ी जो चाहते नहीं कैसे हो जाए। मारवाड़ी का होता है हर बिना गाँव तो नहीं है, बिना हर बिना गाँव तो कैसे हुआ तू चाहे तो तुम्हारा चाहना नहीं कैसे हो। चटपटी लग जाओ मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान और विश्राम। खाना पीना सोना भूल जाता है मन में लागी चटपटी। सज्जनो परमात्मा के समान कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। वो केवल अपनी इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, केवल लालसा, केवल लालसा। संसार के पदार्थ तो मिलेंगे क्रिया से, करने से, और करने से भी मिलेगा तब जब आपका प्रारब्ध होगा, नहीं तो उद्योग कर दो प्रारब्ध नहीं तो नहीं मिलेगा। पर इसमें प्रारब्ध का काम नहीं है, ये तो परमात्मा मौजूद रहा मौजूद, केवल चाहना मात्र से मिलती मिलती। अमूल्य चीज अमूल्य है जो बिना मूल्य मिलती है, तो अमूल्य है मूल्य जो कोई चुका सकता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से रचना होती है, पालन होता है, श्रृंगार होता है, एक पूर्णा मात्र से, उस परमात्मा की कीमत क्या है और क्या दे सकते हैं हम? उनकी कीमत ये है कि सच्ची चाहना लगन चाहिए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोई, लारायण ताज नगर में तनमन दीजिए खोई, सब उसमें चल जाए। ऐसी चीज जरूरत है भाई, केवल लालसा की, केवल उत्कट अभिलाषा की जरूरत है। वह अभिलाषा भी भगवान से कहो तो भगवान जगा सकते हैं। जैसे किसी को भूख नहीं लगती हो, वैद्य से कहते हैं महाराज भूख नहीं लगती, तो भूख नहीं लगती ये तो बात सच्ची है, परंतु भूख की तो भूख लगी न, वैद्य से क्यों पूछता है? मेरे को भूख लगे ये तो होना चाहिए ना, ऐसे मेरी लगन लग जाए, ये आप जानकर लगा सकते हैं। असली लगन तो और चीज है, परंतु लगन की लगन तो लगा ही सकते हैं, विचार करके ऐसी लगन लगनी चाहिए। वो हरेक से पूछो भाई लगन कैसे लगे, पुस्तकों में देखो लगन कैसे लगे, संतों की बातें सुनो कैसे लगन लगे, भक्तों के चरित्र पढ़ो कैसे लगन लगे, विचारते चलते फिरते उठते तुम सोचो ऐसी लगन कैसे लगे, बताओ भाई ऐसी लगन कैसे लगे। ये लगन की लगन लगाने की है बड़ी चाबी है ये, तो लगन नहीं है पर लगन की लगन लगनी चाहिए। ऐसी लगन लग जाए जिसमें भगवान से रहा न जाए मिले बिना, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम। हम चाहे भगवान से मिलना तो हम तो नहीं चाह, हम चाहना काम नहीं सर, भगवान के चाहना मुझे देरी क्या लगे। एक कहानी है, एक राजा शाम की वक्त में अपने महल पर छत पर घूम रहे थे, 5-7-10 आदमी साथ में थे और वो घूम रहे थे। पास में बड़ा एक बाजार था, तो उस बाजार में लोग घूम रहे थे, कोई सौदा खरीदता है, कोई घोड़ा गाड़ी है, कोई मना रिक्शा है, कोई बैलगाड़ी है, कोई अपने मोटर है, कोई ऐसी सवारियां, कोई पैदल, कोई भार उठाए, कोई बाजार में चल रहे लोग। तो राजा ने देखा एक साधु, वो बड़ी मस्ती में चल रहा है। इतना बड़ा बाजार देख रहे, उस बाजार में किस तरह दृष्टि नहीं, मन कौन सा चलता है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, बाजार में क्या है, कौन सा बाजार है, दुकान में क्या है, इस बात की ख्याल ही नहीं, वो मस्ती में चल रहा है। जैसे कोई आदमी जंगल में चलता हो, अब क्या देखे, जंगल देखते ही नहीं, ऐसे मनुष्यों का जंगल है, ये कलकत्ता बम्बई आदि है, ये चलते फिरता का जंगल है, अब क्या देखे, किसको देखे, वो अपनी मस्ती में चल रहे थे। तो राजा की दृष्टि पड़ी तो उधर से देखते हुए देखते देखते पास मारकर चल जा रहा है, और किस दृष्टि नहीं, तब बड़ी मस्ती मस्ती में चल रहा है, मानो कुछ पाना है ही नहीं, इसको कुछ करना है ही नहीं, ऐसी मस्ती में और किसी देखता नहीं चला जा रहा है। और राजा ने हुक्म दिया कुछ सदगु लाओ, अभी लाओ, राजाओं को हुक्म होते ऐसे ही, अभी लाओ, अभी हाजिर करो उसको। तो वह रस्सा पड़े थे बहुत से, और रस्सा वो लटकाया और एक आध दो चार आदमी उतरे, वो बाबा जी चलते थे उस बच्चे को उठा लिया। बाबा जी देखिए क्या तमाशा है भाई, एकदम उठा लिया, उठा करके रस्से लाल बांधे, खेसो ऊपर खेसो। तो बाबा जी हंस रहे, क्या लीला हो रही है, कोई बात नहीं हुआ थी, कोई पैसा नहीं, फिर चलो थेट ले गया, सामने हाजिर किया। तो राजा ने कहा महाराज माफ करना, हम राजसी आदमी है, हम ऐसे ही काम करते, लाओ अभी करो, अभी करो, ऐसे ही कर दो, तो आपको तकलीफ दी, परिश्रम दिया, चलते फिर तो उठा लिया, रस्से में बांध लिया, बांध से उठा लिया, तो आप माफ करना। तो माफ किया करें क्या भाई, बड़ी कसूर क्यों ना किया मैंने, चलते थे कोई बात नहीं, क्यों ना क्या है, आपने क्यों बुलाया मेरे को। महाराज बुलाए क्या, मैंने ये सुना है कि जो परमात्मा की प्राप्ति को इच्छा है तो ऐसे संतों से ही प्राप्ति हो सकती है, अरे से उसे देती, क्यों जिस बाजार में जाओ उस बाजार की उसी चीज वही मिलेगी, और बाजार तो ही मिलेगी, तो ऐसी मैंने सुनी बातें, तो आप देखा देखा तो विचार किया कि बाबा जी ये कहाँ जाएगा, कहाँ से है, कहाँ से जाए क्या पता, तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ जल्दी, तो क्यों बुलाया कि महाराज परमात्मा कैसे मिले मेरे को बताओ, भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, कृत कृत्य ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त तीनों बातें हो जाए, पूर्णता हो जाए, जब ज्ञातवा नहीं अन्य ज्ञात न हो, और ज्ञात की बात रही नहीं, ऐसे हो जाए, तो बाबा जी महाराज ये तो बात तुम जानते हो, ये मेरे से पूछे तुम जानते हो, यदि महाराज मैं जानता तो आपको परिश्रम क्यों देता, मैं तो जानता नहीं हूं, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा मैं समझा नहीं कि हम कैसे जानते हो। तो उसने कहा सुनो सुनो बात, बाबा जी बैठा दिए, राजा नीचे बैठ गया, दीवार पर बैठ गया बाबा, और बाबा जी ने पूछा कि देखो अगर मैं मिलना चाहता मेरे राजा जी से मिलना है तो क्या इतने जल्दी आप मिल जाते, ना कैसे मिल जाए, हमारे पास अर्जी आएगी, सोचेंगे कौन है क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों मिलना चाहता है, कई प्रश्न उठते, और फिर जगह करो भाई कौन आदमी है, कैसा है, कहीं साधु है, कहीं क्यों मिलना चाहता है, तो कितना जल्दी मिल जाता है। नहीं, अगर आपके मिलने की लगी तो क्या देगी लगी। तो जल्दी मिलना चाहो तो भगवान के लगन लगाओ, भगवान के समझे। मैं मिलना चाहता तो मिल जाते जल्दी, नहीं मिलती तो तुम जानते हो मेरे को क्यों बुलाया, मेरे को क्यों बुलाया कि महाराज आप इधर बाजार में चल रहे हैं, अब किस तरह का ख्याल नहीं है, अपनी मस्ती में चल रहे हैं। तो ऐसा होने तो जानते हो ना, जब मेरे को देखा कि इतना बाजार है, इतने कुछ है, न किसी तरह भी ख्याल है, न कौन आता है, कौन जा रहा है, क्या दुकान है, क्या बाजार है, कैसे कैसे है, कुछ भी ख्याल नहीं। तो जब कुछ भी ख्याल नहीं तो आपने मेरे को कैसे लिया, ऐसे आप संसार में रहो जो कुछ भी ख्याल नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन जन्म रहा है, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, अब उखा देना हो केवल एक भगवान में रह जाओ। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य, हम जैसे भगवान के भजन करे वैसे भगवान भजन करते हैं। तो आए वैसे हो जाओ, ऐसा कैसे हो जाए महाराज, ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे होता है जो जीता ही मर जाता है वो होता है, ऐसा जीता ही मर जाता है कि जीता कैसे मर जाए महाराज। कहते मरने वाला आदमी मर जाता है तो मरने के बाद में कुछ चीज वो कहता है, ये मेरी है, ये तेरी है, मेरा हिस्सा है, ऐसा बोलता है ना। कोई आदर करे तो आदर करो, कोई निरादर करे तो निरादर करो, कोई भी कुछ भी करो कुछ असर पड़ता है उस पर। मुर्दे पर क्या असर पड़े, जो मर गए उस पर क्या असर पड़े। ऐसे ही तुम्हारा संसार पर, संसार का कोई तुम्हारे पर असर न पड़े तो भगवान बन जाए। ये संसार का असर पड़ता है तो संसार की तरफ चलोगे आप, जिसका असर पड़ता है, जिसका असर पड़ता है वो होगा बड़े बलवान, अगर तुम्हारे पर तुम हो गए निर्बल। तो जैसे संसार से उपराम हो जाए तो मर गया। हरे मन जीवत रोही मर रे पदाता है, गढ़पति छत्रपति भूप कहावे, बैठ सक तखत पर सवार दुलावे, योधन कोडी कामन आ, अरे मन उड़ जासी असलो भवर रे, अरे उड़ जासी असलो भवर रे। मेरे काम आवे कोई ऐसे हो जाए तो आप जगदर्श करो तो भगवान मिजाज करते हैं, आप बेपरवाह हो जाओ तो भगवान गर्ज करेंगे, फिर तो भगवान की मिजाज बंद हो जाएगी। समझे, आप राजा हो आपकी मिजाज तो मैंने चली, मिजाज नहीं चली उत्कट अभिलाषा आपके हुई तो सच मिल गए। इस तरह से भगवान की उत्कट पैदा कर दो, इसका वो उसके साथ कैसे हो गई, ये था मैं प्रबंध दे, अपने कोई असर नहीं। कोई आदर करता है तो मर्जी, निरादर करता है तो मर्जी, मान करता है तो मर्जी, निरादर करता है तो मर्जी, कोई अनुकूल बोलता है तो मर्जी, कोई प्रतिकूल बोलता है तो मर्जी, कोई सेवा पूजा करता है तो मर्जी, कोई गाड़ी देता है धक्का देता है मर्जी, माना अपमान तुल्यो तुल्यो मित्राई पक्ष रही हो, सम दुख सुख स्वस्थ समोषण तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य नंदा तुस्तुल्य तुल्यो मित्र, ये सब आयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो भगवान देखते ठीक है। जब संसार का फर्क पड़ता है तो संसार में उल जाओ भगवान क्यों मिलेंगे बताओ, मैं संसार में भगवान हूं, जिसका असर पड़ता है उसी की गर्ज करेगा वो, रुपयों का असर पड़े, रुपये वालों का असर पड़े, भोगों का असर पड़े, लोगों का आदर का असर पड़े, निरादर का असर पड़े। तो जिसका असर पड़ता है उसका गुलाम है। जैसे किसी का असर नहीं पड़ता तो किसके नहीं पड़ता, मुर्दे के नहीं पड़ता, तो संसार तब से मुर्दा हो जाए। बस जीव तो रही मारा नहीं, जीते ही मर जाए, तो जीते मर जाता है अमर, सदा के लिए अमर हो जाता है। मरते मरने में तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जीता जी मर जाए तो सदा के लिए मरना मिट जाए, सदा के लिए। कोई आया तो अच्छी बात, गया तो अच्छी बात, आया तो मौत मिल जाओ। अब उस मुर्दे को बालो तो तुम्हारी मर्जी, नदी में बहाओ तो तुम्हारी मर्जी, जंगल में छोड़ दो तो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी आज करो। कौन आदर करता है, कौन निरादर कर रहा है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहाँ धन है, कैसा रखा है, क्या है। जयराम जी, तो भाई अवसर है ये, अभी आप विचार करोगे फिर करेंगे, फिर क्या पता है फिर कौन करेंगे। तो अभी से एक में लग जाओ, एक धुन में, जो आप साधन मानते हो उस साधन में धुन में लग जाओ। जो साधन, नाम जप करो, कीर्तन करो, जिस समय में जो काम करो उसमें तत्परता से लग जाओ। उस समय तुझे बात ठीक नहीं याद नहीं आती, दत्तात्रेय जी महाराज की बात आती है, राजा की सवारी निकली तो बाजार में होकर सवारी जा रही थी, पीछे एक घुड़सवार आया, वो पूछता है अबे राजा की सवारी किधर, इधर गई, इधर गई, किधर गई। तो एक कमागर जो तलवार बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र बनाता है, वो बनाता है, तो उसे पूछा है कि राजा की सवारी आई कि मेरे को पता नहीं आई। अरे राजा जी धूम धड़ सराई आज देखते, तो मैं तो दिखा नहीं गया तुम्हारे। वो बाण बना रहा था, ऐसे बाण सीधा बढ़िया बने तब न ठीक होगा, तो बना रहा था, उसमें मन लगा था, उसमें मन लगा था, राजा की सवारी निकल गई पता ही नहीं लगा, क्योंकि उसमें थोड़ा भी इधर उधर रह जाए तो निशान ठीक नहीं पड़ता। तो उसको कमागर को बनाया गुरु जी, बताते हैं मैंने गुरु बनाया, कि भाई लगना ऐसे चाहिए, कहते हैं अल्लाह गुल्ला कोई कुछ हो, लोग कहते हैं अल्लाह गुल्ला एकांत नहीं है, एकांत तो भाई जब मन लगेगा तब होती है, पता ही नहीं था ऐसे एकांत हो जाए, खुद पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है, पता ही नहीं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग करते थे, तो सत्संग करते करते मैंने पूछा, वो भी देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है, हाँ वो कल कल कल कल हो रहा है, कि सुनता है इतने का, हमने नहीं सुना भाई, अभी तक नहीं सुनते, अब सुनने लग गया। तो क्यों नहीं सुनते, सत्संग की बात करते थे तो सत्संग की बात में लगे हुए, शब्द तो आता ही था, कान अपने थे ही, परंतु सुना सुना ही नहीं। इस तरह से लग जाए भगवान में, अपने जो साधन आप करते, जो साधन लिखना पढ़ना करते हो, गाना बजाना करते हो, कीर्तन करते हो, कथा सुनाते हो, कथा सुनते हो, जो काम करते हो उस काम में सिवाय तुझे पता ही नहीं। साधक भोजन भी करता है तो भोजन में मन लगाएगा, भोजन में भगवान का नाम ले रहा है, ग्रास ग्रास राम को देखो प्रभु को पास, ग्रास लिया है समाधा है, समझ में हरे राम राम राम हरे हरे हरे, मन से इधर मुंह चल रहा है, मान नाम जप हो रहा है, फिर ग्रास लेता है, फिर सोता है, फिर होता है। ऐसे आदत बनाओ, हरेक काम करो तो मन लगाकर करो, तो फिर भजन भी मन लगा कर करोगे। इसमें कहते क्या मन लगाओ तो फिर क्या लगे, नहीं लगेगा, फिर स्वभाव बिगड़ा हुआ है। ये काम करते इधर देखे, उधर देखे, उधर देखे, उधर देखे, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन व्यर्थ चल जाता है। जो काम करो, जिस काम में लगो, उस काम ठीक तरह उस आदत बनाता है, स्वभाव बनाना है, ये तो संसारी काम है, संसारी हो व्यवहारिक हो चाहे कुछ भी हो, उसे मन लगाओ। सत्संग सुनो तो सुनने में मन लगाओ, बोलो तो बोलने में मन लगाओ, देखो तो देखने में मन लगाओ, ठीक तरह से पढ़ते हो तो पढ़ने में मन लगाओ, जो ही साधन करो उस साधन में मन लगाओ, तो मन लग जाता है उसमें फिर। सुवर्ण को ढूंढते फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये सुवर्ण को ढूंढते फिरत कवि, सुवर्ण अच्छा अक्षर एक है, सुवर्ण को ढूंढते फिर कवि व्यभिचारी और चोर। सुनो सुवर्ण, सुवर्ण से भी सुंदर सुंदर रूप, सुवर्ण को ढूंढते फिर कवि व्यभिचारी चोर, चरण धर धरगत ही हो चरण धरजे, कवि है जो चरण धरे पिता के राम, ये कैसे चरण बढ़ा कर धरे बैठा कर नहीं, चरण धर धरकत ही हो बट ठीक बैठे कि नहीं, मोर मिला कि नहीं, विश्व उपमा मिले नहीं ठीक है कि नहीं, चरण धर धरगत ही हो, और व्यभिचारी भी चरण धर धरगत ही हो, और चोर भी चरण धरगत धरगत ही हो, शेखर देखकर बहुत शोर, न कवि ने चाहे न व्यविचार ने चोर ने हल्लो नहीं सब कोई, तो सुवर्ण को ढूंढे तो फिर ऐसे भगवान को ढूंढे, कोई दूसरी बात नहीं है। ये खूब ध्यान देने की बात है, कोई भी काम करो मन लगा कर गो तो बढ़िया होगा कि नहीं, अब मन नहीं लगाओ तो काम, उम्र बीत जाती है, भोजन बनाना नहीं आता, परोसना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, सत्संग सुनना नहीं आता, यूं देखा यूं देखा यूं देखा यूं देखा, ठीक मन लगा कर शुरू, परवाह नहीं करते हर काम, किसी काम में भी सामान्य काम है, मामूली काम है, वो काम भी ठीक करो, रसोई बनाओ तो मन लगा कर ठीक तरह से भाई ठीक तरह से बनाओ, भोजन बनाओ परोसो तो ठीक तरह से परोसो, भोजन करो तो भोजन मन लगा कर करो, अब देखे कि देरी भोजन के देरी चाहे कि देरी, पाठ करते हैं तो पता ही नहीं लगता, गीता जी का पाठ हो रहा है पाठ हो गया, कौन से अध्याय का पाठ चलता है पता ही, कौन सा श्लोक उच्चारण पता ही नहीं, ऐसे ऐसे ही हो भाई। अब बीकानेर कहा होते राजा रहा झंझर का है ऐसा नती ऐसा ही निकल रहे, तो देखो समय तो लगाना ही पड़ता है, और समय जो खोटी हो जाते हैं उसमें लागना ही पड़ता है, तो वो काम भी ठीक नहीं करो दुनिया काम होगा नहीं, भजन करने बैठे तो भजन बहुत ही बातें याद करे कि अरे दूसरा काम तो होगा नहीं, भजन तुम बनता बनता नहीं, जिस काम में लगाया वो तो ठीक करता नहीं, अरे दूसरा काम है भी होता नहीं, तो जिस काम में लगो उसमें लगाओ, ये अटकल सीखो। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने कमागर से बाण बनाने वाले से शिक्षा ली, तो ऐसे भगवान में लगाओ, ये बात है बोले, तो भजन करना आ जाएगा, वो सीखना आ जाएगा, तात्विक बातें समझ में आ जाएगी, बहुत विलक्षण बातें समझ में आ जाएगी। देखो सबके पास में बुद्धि है, भगवान ने सबको विवेक दिया है, जिसमें आप मन लगाओगे उसमें प्रवीण हो जाओगे, उसमें होशियार हो जाओगे, जो आदमी जिसमें लगाता है उसमें वो तेज हो जाता है, क्यों विवेक तो सब है ही अपने पास में, लगाया विवेक ठीक हुआ, तो ये मौका है, ये समय है, ये एक अवसर आया हुआ है, मन लगाकर काम करो, सावधान रहो हरदम, ये काम हमें नहीं करना है भाई, साधक नहीं करे वो नहीं करना है, साधक करे वो काम करना, मैं साधक हूं, मैं ऐसे कैसे काम करूं, हरदम सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागते रहे हरदम, जागृत रहे, गफलत नहीं, अरे काम करे सुचारू रूप से करे तो बढ़िया काम बढ़िया होगा, चित्त में शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, विद्या आ जाएगी, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जो चीज वो सच में हो जाएगी। पर मुझे चित्त लगा करके देखो, काम तो करना पड़ता है, हर समय लगना ही पड़ता है, केवल सावधानी न रखने से उम्र बीत जाती है, कोई काम नहीं होता। जो काम करते वो काम नहीं आता, करना आते जाते हुए तो बताओ, मन नहीं लगाया, अरे मन लगाया वो सीख जाते हैं, जो मन लगा कर सीखते वो सीख जाते हैं। बेपरवाही रह गए तो भैया ये लापरवाही बेपरवाही से भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, बधाई है, और कोई पाप ताप बाधा नहीं दे रहे, पापों के कारण से भगवान नहीं अटकते, तो आप मन लगाते ही नहीं। आप मन लगा सकते हैं, कहीं कहीं लगता ही है, जब जोर लगाते हो तो दूसरी बात सुहाती हुई तू जाओ पॉइंट लिया तो पानी, दूसरी बात सुनते हो तो मन लगाना आता तो है ही, भगवान में नहीं लगाते, किस में लगता तो है ही। इस तरह से भगवान की प्राप्ति चाहो तो भाई मन लगाओ, पढ़ाई करना चाहो तो मन लगाओ, कोई काम करो सुचारू रूप से करो मन लगाओ, मन लगा कर करके काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रथमा परिकृता विचारना द्वितीय तृतीय तनुमानसा, तृतीय भूमिका विजय ज्ञान की तृतीय भूमिका, भोजन करो तो शौच स्नान करो तो कपड़ा धो तो कुंडा करो तो और ठीक तरह से करो अपने ठीक से, यार भगवान को भूल नहीं जाऊ, भगवान को याद रखते हो, काम करता है भगवान का काम करता हूँ, हरेक काम करो भगवान का, यद करो श्री यद स्नाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्या सिखाती, सब भगवान का काम करे, भोजन करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, जल पीता हूँ भगवान का काम करता हूँ, स्नान करता हूँ भगवान का, कपड़ा करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, झाड़ू देता हूँ भगवान का काम करता हूँ, यादो हने वहन ने मतनोपले नारो गायन्ति चेन मनोद्रिगतयोषु कण्ठ्या धन्यां हृदयस्ते गुरुक्लोषितयाना। भगवान मथुरा में पधारे तो मथुरा की स्त्रियां देख रही है, कह रही है ये भगवान है ये कृष्ण, गोपियां झाड़ू देती है तो उंगल कूटती है तो पीसती है तो बिलोना करती है तो बालक को खिलाती है तो लोरी देती है तो गाय दूहती है तो जो करती है हरदम भगवान को याद रखते हुए। यह नागरिक होकर सागर नागरिकों को नागरिक गागर हमें सिर पर घड़ा लिया हुआ है, दोनों हाथ छूटा है चलती है, बात भी करती है इधर उधर पर सिर को इधर नहीं करती, सिर में इधर गए तो फूट जाएगा, ड्राइवर चलाता है मोटर बात ही करता है परंतु ख्याल रखता है, नहीं तो बना एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे काम करना आता तो है पर संसारी लोग कर दे, वो परमात्मा में जाते नहीं होता, कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो मन कहीं नहीं लगता है, कहीं नहीं लगता, ऐसा नहीं है कहीं लगता है, जहां मन लगता है वो नाटक सिनेमा देखते हो शौक से तो एकदम तल्लीन हो जाते हो, ख्याल ही नहीं होता जाएगी। ये लगन भाई भगवान में लगाओ परमात्मा में लगाओ तो कब लगेगा, कि मैं तो भाई साधक हूं, मैं संसारी नहीं हूं, संसार का मैं नहीं करना, मैं तो भगवान की तरफ चलना है। ये आपका भीतर अहंकार बदल जाए तो मन लग जाएगा, लड़की का शास्त्र मन लग जाता है, शास्त्र में नहीं अभी पहले गया दिनों में जब लूटपाट हुई, हिंदू लड़की वो मुसलमानों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं कि जान भी उसको पकड़ ले गए और हो गए और वही रस पड़ गए खाना पीना बालक हो गए। वही विचार कर लिया कि हम छूट तो सकते नहीं, इतना बार टोटो कर देंगे मार देंगे, तो मन में लग गया। अब मालिकी बन गई, वहां माँ बन गई, दादी बन गई। जब विचार हो जाए एक तो क्या करे वो, फिर क्या करे बताओ। जब परवशता से भी ऐसा मन लगता है, मगर ये शौक से भी मन लगता है, लगना चाहते हैं तो भी मन लगता है, तो मन लगाने से बड़ा है आप लग जाओ खुद। एक विचित्र विद्या है, आप लग जाओ मन लग जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, आप लग जाओ। आप जैसे लग जाते हैं ना विवाह होने पर, आप ससुराल को अपना घर मान लेते हो, आप लग जाते हो मन लग जाएगा। साधु हो गए, अब साधु हो गए अब तो हो गए भाई, मन लग जाएगा। गोद चले गए मन लग जाएगा। आप स्वयं विचार करोगे हमें तो भगवान का भजन करना है, अब दूसरा चाहे बिगड़े सुधरे। कोटिंग तक तुम्हारी सुधरे, करोड़ काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, भगवान का नहीं बिगड़ना चाहिए। भगवान का बिगड़ गया तो चूका चोरों से है, और बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और तो सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। संसार का काम तो सुधर गया तो भी बिगड़ गया, लाखों करोड़ में कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। सुधर गया तो भी बिगड़ गया, बिगड़ गया तो भी बिगड़ गया। यार भगवान की बात, सुधर गया तो सुधर ही गया सदा के लिए, बिगड़ेगा ही नहीं कभी, बिगड़ना बंद हो जाएगा असली। तो ऐसे मन लगा करके काम करो, चित लगा कर काम करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मन लगाओ। सत्संग सुनो तो मन लगाओ, सत्संग आवे मन लगावे, समझो जो समय फिर भागे जान जाने जागृत करो क्या। बहुत जल्दी उठो बोले आप भागो, बालक पढ़ते हैं ना छुट्टी होते भागे जोर से भागे। इस तरह से सत्संग हो जाए तो एक आफत मिट्टी, चलो घर में चलो सुबह हो जाए। मैंने कहा भाई यहाँ घड़ी रखो, उन लोगों ने नहीं रखी, मैंने समझाई नहीं रखी होगा बिठारी, क्या बात है घड़ी देख रहे घड़ी, ये घड़ी पूरा हो गई, घड़ी पूरी होती कब पूरी होगी, मार देंगे राम राम राम राम राम, इतनी बार पड़ेगी पूरी हो जाए बापा आप कटे आप तो कटे। अब ये भजन होता है, चाहे कि भाई इतना दिन सत्संग करते हैं, चाहे इतना जप करते हैं, इतना भजन करते हैं, गिनती भजन में होगी, इतना दिन करते हैं, नित्य काम करना है तो जल्दी जल्दी पूरा कर दो। पछवा कोई काम धंधा नहीं तो भी नित्य नहीं पूरा कर दो, करोगे क्या। कोई कहते जल्दी प्राप्ति हो जाए, ऐसे प्राप्ति के बाद क्या करोगे। कोई बढ़िया काम है तो पहले वो करो, अरे बढ़िया नहीं है तो भगवत प्राप्ति देरी हो जाए क्या हुआ। हमने अपने को लगा दिया, अपने को भगवान ने लगा दिया, अब देरी से हो तो क्या, जल्दी हो तो क्या, जल्दी कर करना क्या है, कर तो यही है गौर करना कुछ, इससे बढ़िया है कोई काम। ये जल्दी चाहते हैं सुगम चाहते हैं, उस जल्दी नहीं होता, कठिनता पड़ती है, कठिनता हो कुछ भी हो हमें तो भाई ये काम करना है, अब करना ही है, चाहे जो भला करो चाहे निंदा करो चाहे आदर करो चाहे निरादर करो कुछ भी करो, हमें तो इसमें लग गए भाई, तो उसका काम हो जाता है, उसकी विजय हो जाती है। यह शक्ति सब में मनुष्य मात्र में, मनुष्य मात्र में ताकत है, लग सकते हो आप। डाकू होते हैं चोरी करते हैं, वे डाका डालते हैं, जंगल में रहना पड़ता है, हरदम पीछे पुलिस लगी हुई है, बहुत लगी, बहुत लगी हुई है, सब रहते जंगल में रहते, तो ऐसा पाप करते हुए भी इतने सजग रहते हैं, डर रहता है हरदम ही, तो अपने भजन में नहीं लग सके क्या। बन जाएगी, गर्ज नहीं है पकड़ी भगवान के भजन में ना, कोई क्या नहीं पड़े भगवान का भजन हो तो नहीं हो तो क्या है, छत में गए तो गए नहीं तो नहीं गए, सुनते सुन दिया नहीं सुनते सुन दिया है, बेपरवाह से काम बिगड़ता है। सज्जनों सावधानी रखो, बेपरवाही मत करो, जिस काम को करो उसको सुचारू रूप से मत करो, करो मेरे उसमें क्यों करो भाई, वो तो ठीक करो अच्छी तरह से मन लगा करके, तो नाम जप है, कीर्तन है, पाठ है, पूजन है, मन लगा करके श्लोकों में ध्यान लगो, मन लगा कर करो ठीक तरह से। अगर मन आपका लगे तो इतना मन लगता है कि ख्याल ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। भक्तों के चरित्र पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, जिसमें मन लग जाए आपको और बहुत प्रिय लगती है, उपन्यास पढ़ते उसको पता नहीं लग रहा कितना पढ़ गया क्या गया है, आगे देखो क्या आगे क्या देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या, ऐसे भजन में बात है, ऐसे भक्तों के चरित्रों में है, फिर मन मन करते ही नहीं। वो पढ़ाई करते समय जो मन लगता है ना रातों जगता है, तो ऐसे मन लगना आता है। इसी तरह से पारमार्थिक मार्ग में सज्जनों मन लगाओ, ये दुर्लभ है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। यहाँ अगर कुछ है काम मनुष्य शरीर में तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति यही है, कल्याण अपना उद्धार करना है, यही आम चीज है, यहाँ दूसरी चीज नहीं है। कितना सुधार होगी, संसार का काम तो नहीं चलता रहेगा, क्या मेरे बिना काम नहीं आप बिना चलता है, बड़े बड़े काम चलते हैं, शेठ जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, गीता पर चलता था, अब भी चलता है। कितनी जैसे रीढ़ की हड्डी गई जो बात वैसे साथ साथ चले गए तो संसार चलता, आप बिन मिलेगा बिटेंगे नहीं, वह होता है मेरे बिन क्या होगा, होगा जो हो जाएगा, बिगड़े तो बिगड़े, संसार का बिगड़ा तो ही बिगड़ा, सुधरा तो ही बिगड़ा, भगवान का सुधरा तो सुधर गया, सुधर गया, सदा के लिए सुधर गया, बिगड़ता है ही नहीं कभी भी, केवल नफा ही नफा है, नुकसान उसमें होता ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है, सच्चे लग कर देख लो, फिर नहीं हो तो छोड़ दो, पर लग कर देखो तो सही, पूरे तो लगते नहीं, फिर कहते इतना नहीं किया कुछ नहीं छोड़ोगे, अरे लगे इतना दिन किया मन ठीक लगे अपने मन में, ये बात है सर, इस बात सर्वेशु का देशु माप ध्यान रखो, हरेक काम करते हुए काम भगवान का कर रहे हैं, भगवान के साथ से मन जोड़ दो, भगवान काम कर रहे हैं, भोजन कर दो भगवान का, जल पी दे भगवान का, स्टोव स्नान करे भगवान का, कहीं में झाड़ू दो तो भगवान का, रसोई पड़ो तो भगवान का, बाल पड़ो पालन पुरुष को भगवान का, भोजन करा हो तो भगवान का, सब का भगवान का, सब जोड़ दो, सब भजन जाएगा, सब का सब भजन, जैसे क्रिया करो भगवान काम कर रहे, सब का भजन जाएगा, ये बात है। नारायण नारायण सर्वेशु कालेषु महामनुष्यः। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 4 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।